eyledim dostum. Görmeye geldim, ne keremdir dostum. Cemalin gördüm, o güzel cemalin. Seydan eyledim, ne keremdir dostum. Cemalin gördüm, ne keremdir dostum. Cemalin gördüm. Mahir oldum dostum, tatlı diline. Hayran oldum bağda, biten gülüne. Selam verdim onun güzel iline. Ne keremdir dostum, cemalin gördüm. Ne keremdir dostum, cemalin gördüm. Perdem arz eyledim, dostu görmeyi. Yan yana oturup hatır sormayı. Doldurup doldurup dolu sunmayı. Ne keremdir dostum, cemalin gördüm. Ne keremdir dostum, cemalin gördüm. Hüseyin'e meydim, ben dostu gördüm. Açılmış bahçadan Gonca gül derdim. Arzulayıp dostum evine geldim. Ne keremdir dostum, cemalin gördüm. Ne keremdir.